sesizat pentru șefia finanțelor, a primit aviz negativ. Și în Marea Britanie se îndreaptă spre alegeri anticipate. Camera Comunelor a acceptat aseară organizarea scrutinului în decembrie. Trebuie însă că nu va fi un rezultat decisiv și că vom avea din nou o situație în care câștigătorul, cel mai probabil Partidul Conservator, nu va avea majoritate absolută. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Au trecut 4 ani de la tragedia din colectiv. La 30 octombrie 2015, în clubul din sectorul 4 al capitalei, sute de persoane asistau la un concert al trupei Goodbye to Gravity. Incendiul a izbucnit din cauza unor artificii aprinse în timpul concertului, al flăcările s-au extins rapid pe izolația tavanului. Tinerii aflați atunci în club, peste limita admisă de lege, au rămas captivi, întrucât ușa de ieșire era prea strâmtă, iar cea pentru situații de urgență era blocată. În lunile care au urmat tragediei, numărul deceselor a crescut la 64, apoi unul dintre supraviețuitori s-a sinucis. Parchetul militar București a început urmărirea penală pentru mai multe infracțiuni după apariția înregistrării video care surprinde primele momente ale intervenției la clubul bucureștean colectiv. Se fac cercetări pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, abuz și neglijență în serviciu. Procesul parchetului a început urmărirea penală în rem pentru sustragere sau distrugere de probe ori înscrisuri, dar și pentru profanare de cadavre. Directorul ISU București fusese surprins în înregistrarea respectivă înjurând victimele. La audierii de ieri a ministrilor desemnați, Marcel Vela a propus pentru interne, a promis o evaluare a activității secretarului de stat Raed Arafat în cel mult o lună. Am simțit o dezamăgire în prima fază, după care am simțit o revoltă. Și pot să vă spun de exemplu altceva, că acel domn care a înjurat, sper să nu-l mai găsesc când ajung la minister. Și dacă îl găsesc? Nu știu. La domnul Arafat trebuie făcută o analiză de... eu știu, profesionalizarea intervențiilor și a istoricului care a apărut în presă. Maxim o lună de zile avem un răspuns oficial. Cine va analiza? Oameni competenți. La 4 ani de la drama colectivă, autoritățile caută justificări și spun că nicio țară europeană nu ar putea face față unui dezastru similar. În acest moment, numărul paturilor pentru mari arși s-a dublat, dar rămâne insuficient în cazul unui incendiu cu victime multiple. Ce s-a schimbat însă după colectiv este o întrebare care s-a pus frecvent după tragedia de la fabrica Pionierul. Liliana Nicolae a stat de vorbă cu unul dintre răniți și cu tatăl unui tânăr care și-a pierdut viața în incendiul de acum 4 ani. Am învățat, în primul rând, că nu știi niciodată cum o să termine ziua. Mă numesc Cristian Matei și pe 30 octombrie 2015 am fost la concertul Goodbye to Gravity. M-am dus să beau o bere și să mă distrez în seara aia, la sfârșit de săptămână, și m-am trezit în Israel. Colectiv ar fi trebuit să fie un moment zero pentru noi, ca popor, ca orice. A fost? Nu, l-am ratat. Mă numesc Eugen Iancu și sunt tatăl Iancu Mihai Alexandru, decedat la vârsta de 22 de ani și jumate. A fost o agitație de moment. Cum s-a aprins, așa s-a stins. Poate că cea mai auzită întrebare din zilele acestea a fost, totuși, ce s-a schimbat după colectiv? Noi luăm măsuri hirupiste și asta nu s-a schimbat. Dacă mâine se întâmplă aici, pe străduțele astea nu intră nicio mașină de pompieri. Deci mor aici ca șobolanii toți. Și atunci ce s-a schimbat? Vreo 3 luni, să spun. De fiecare dată când ieșeam afară, aproape că nu puteam să trec neobservat. Unul mi-o oferea loc, altul venea și mă saluta, altul mă bătea pe umăr și transmitea urări de bine și nu știu ce. E, acum nu mai e așa. Sunt persoanele de vârsta a treia care mă împing în autobuz ca să iau un loc pe scaun. Deci totul a revenit la normal, e ca pe vremuri. Ceea ce mă bucur, că asta înseamnă că m-am vindecat și eu cât de cât, dar nu îmi convine pentru că se uită prea repede, cam repede. Mă așteptam oricum. Un marș în memoria victimelor este programat în această seară de la 18:30 în Piața Unirii din București. Ne-am angajat că reducem impozitele pe... Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. În Parlament continuă astăzi audierea miniștrilor propuși de premierul desemnat Ludovic Orban să facă parte din noul guvern. Vor da explicații dimineața în comisiile de specialitate. Monica Anisie propusă la educație, Ionut Stroie la tineret și sport, Virgil Popescu propus la economie, energie și mediul de afaceri și Ion Ștefan, posibil ministru al dezvoltării și administrației. După prânz vor veni în fața parlamentarilor din comisii Bogdan Aurescu, propus ministru de externe, Violeta Alexandru, propunerea pentru conducerea Ministerului Muncii, Cătălin Predoiu, nominalizarea pentru justiție și Lucian Bode, propus ministru al transporturilor și comunicațiilor. Ieri, după prima rundă de audieri în Parlament, premierul desemnat și-a felicitat candidații propuși pentru posturile de miniștri, doar Florin Cîțu, nominalizat pentru șefia finanțelor, a primit aviz negativ în comisiile de specialitate. Audierea în cazul său a durat 2 ore și jumătate și a fost marcată de întreruperi repetate și chiar jigniri. Ne-am angajat că reducem impozitele pe toate tipurile de salarii, nu doar pe salariul minim. Am votat pentru eliminarea supraaccizei în Parlament, mergem și cu noi. Deci eu nu mă schimb, principiile nu le negociem. Vreau să văd unde am declarat eu vreodată că vor fi dați afară pasă de oameni din Sfântul Picioare. Unde am declarat eu vreodată că va fi dat o persoană afară, am dat eu o cifră. Niciodată n-am spus așa ceva. Că vom face o analiză atât a instituțiilor care sunt în subordinea Ministerului Finanțelor Publice și cu care acesta lucrează și aceea o voi face personal. Vom vedea atunci, după ce ajungem acolo, vedem ce găsim. Bineînțeles, Curtea de Conturi ne va ajuta foarte mult pentru că are deja rapoarte asupra execuției și așa mai departe și de acolo pornim cu toate. Florin Cîțu a explicat după audiere că ar vrea să îndrepte situația grea în care se află finanțele. Depășirea țintei de deficit de 3% înseamnă lucruri negative pentru România. Asta ne arată clar că lucrurile la Ministerul Finanțelor Publice au scăpat de sub control. Nu știm cât este deficitul pentru luna septembrie, deși suntem aproape în noiembrie. Dar noi ne angajăm și eu mă angajez să respectăm pe cât posibil tratatele semnate cu Uniunea Europeană și recomandările Comisiei Europene în ceea ce privește tratatul de funcționare și creștere economică. Ministrul demis al Finanțelor Eugen Teodorovici a recunoscut că venise pregătit la comisie să voteze împotriva. O să votez împotrivă și la votul din plenul Parlamentului, pentru că e o chestiune, cred că, de principiu. Nu pot să votez eu dintr-un guvern și dintr-un partid care, să spunem, la moțiune a primit un vot negativ, să votez un partid care aici nu știu să guverneze, deși pot să caute voturile, să le aibă dacă le au, să treacă, să fie învestit și succes pe mai departe. Președintele Asociației Analiștilor Financiari, Iancu Guda, afirmă că viitorul guvern va avea de gestionat o situație economică extrem de dificilă. Invitat în emisiunea Piața Victoriei de la Europa FM, el a observat că diferențele dintre angajații statului și cei de la privat s-au accentuat în anii din urmă în favoarea celor de la stat. Pe de altă parte, România s-a împrumutat constant din străinătate în ultimii 3 ani ca să poată acoperi majorările de pensii și salarii din sistemul public. Falia dintre sectorul public și privat, practic salariul mediu din sectorul public este cu 80% peste cel din privat și unul din 4 oameni care muncesc în România sunt la stat, cea mai mare pondere din Europa. Continuând firul logic, nu avem bani să-i plătim, că a crescut datoria publică în ultimii 3 ani cu 30 de miliarde de euro. Întrebați pe stradă, Vox Populi, cât știu că am luat 30 de miliarde de euro în ultimii 3 ani. Puțin, vă garantez. Și de ce nu știe lumea? Am luat săptămână cu săptămână câte sute de milioane, sute de milioane. De ce? N-am avut bani să acoperim aceste salarii și pensii. Cabinetul Orban va avea de trecut testul votului de încredere în prima zi a săptămânii viitoare în plenul reunit al Parlamentului. Comisia Europeană a primit noua propunere de comisar din partea României, Victor Negrescu. Contactat de Europa FM, un membru al echipei conduse de Ursula von der Leyen, a observat însă că noua nominalizare nu e susținută de președintele Klaus Iohannis. Viorica Dăncilă l-a propus pe fostul eurodeputat și ministru al afacerilor europene după ce a primit o scrisoare oficială prin care Bruxelles îi cerea să grăbească procedurile. Doamna comisar mi-a spus că m-ar ruga că ar fi bine să nominalizăm o femeie, dar cum Franța a schimbat, cum ceilalți au schimbat, eu am trimis deja nominalizarea, Victor Negrescu, fost europarlamentar, fost ministru afacerilor europene. Președintele Klaus Iohannis a spus de mai multe ori că Viorica Dăncilă nu mai are nicio legitimitate în procedura de desemnare a comisarului român, de aceeași părere este și premierul desemnat Ludovic Orban. Este o brăznicie și o incapacitate de a înțelege exigențele pe care le reclamă exercitarea unei poziții de conducere în statul român. Nominalizările inițiale făcute de România, Ungaria și Franța pentru posturile de comisar au fost respinse în Parlamentul European. Marea Britanie se îndreaptă spre alegeri anticipate. Camera Comunelor a acceptat aseară organizarea scrutinului la 12 decembrie. Premierul conservator Boris Johnson a făcut propunerea în contextul blocajului politic generat de Brexit, al cărui termen limit a fost amânat pentru 31 ianuarie anul viitor. Camera Lordzilor urmează acum să se pronunțe pe tema convocării scrutinului, dar decizia este considerată o formalitate. De la Londra transmite corespondentul special Europa FM, Aura Neag. There is only one way now to move this country forward and to have that debate, and that is to get Brexit done. Premierul britanic Boris Johnson pledând înaintea votului din Parlament în favoarea alegerilor anticipate. Există o singură cale de a scoate țara din criză și de a înfăptui Brexit. Să împrospătăm acest Parlament este singura soluție, declara Boris Johnson. Alegerile din 12 decembrie vor fi dominate de Brexit. Principalele trei partide vor oferi alegătorilor trei viziuni profund diferite. Conservatorii premierului Johnson par să dorească o relație distantă cu Uniunea Europeană. Laboriștii conduși de Jeremy Corbyn doresc o relație foarte apropiată și un nou referendum privind Brexit, iar liberal-democrații conduși de Joe Swinson doresc anularea Brexit. Sondajele de opinie în acest moment îi dau favoriți pe conservatori cu 36%. Laboriștii sunt la mare distanță cu 24%, iar liberal-democrații sunt cotați cu 19%. Este pentru a treia oară în ultimii 5 ani când britanicii sunt chemați la urne în alegeri generale. Analiștii spun că va fi bătălia bătăliilor. Rezultatul alegerilor parlamentare de peste câteva săptămâni va avea un efect profund pentru Marea Britanie și milioane de europeni. Potrivit lui Cristian Mititelu, fost director al serviciului în limba română al BBC, tema principală a alegerilor anticipate din decembrie rămâne Brexitul. Aproximativ 400.000 de cetățeni români trăiesc în momentul de față în Marea Britanie. Soarta lor nu e periclitată în momentul de față, e de părere Cristian Mititelu. În orice caz, până la sfârșitul 2020 nu se va întâmpla nimic, indiferent dacă până la urmă Marea Britanie iese sau nu din Uniunea Europeană, și după aceea ne așteptăm la încă o perioadă de tranziție destul de îndelungată. Iar nevoia de forță de muncă este atât de mare încât e greu de crezut că robinetul va fi închis complet. Se vor modifica criteriile. Vor fi criterii de angajare bazate pe competențe și necesități ale industriei. Dar dacă vă uitați în diferite direcții, peste tot sunt necesități și de aceea cred că putem să fim relativ optimiști. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Lumea artistică deplânge moartea cântărețului Mihai Constantinescu. Artistul se afla în comă din luna mai la Spitalul Floreasca din capitală. Potrivit conducerii spitalului, moartea a fost provocată de un stop cardiorespirator. Mihai Constantinescu suferise două intervenții chirurgicale majore în ultimii ani. Cu creionul pe hârtie, o păpușă am desenat. Păpușa este prima melodie pe care l-a lansat-o singur la 20 de ani. Până atunci cântase în corul de copii al radiodifuziunii și în grupul mondial. A terminat Institutul de Educație Fizică și Sport, dar și Școala Populară de Artă. Este remarcat de cunoscutul realizator Titus Munteanu, care lansează vestitul trio al anilor 70, Marius, Olimpia și Mihai, din care mai făceau parte Olimpia Panciu și Marius Țeicu. Din repertoriul său nu au lipsit cântecele pentru copii. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. Mihai Constantinescu iubea animalele, așa că a cântat și despre ele, dar nu numai. O bună perioadă a colaborat cu Anastasia Lazariuc din Republica Moldova. Vocea sa a fost și pe coloana sonoră a filmului Maria Mirabela. Editura muzicală a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România îi editează un caiet de cântece selectate din șlagerele lansate în trei decenii. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Se face din ce în ce mai frig. Răcirea vremii se simte astăzi, mai ales în jumătatea de sud a țării. Maximele vor fi între 6 și 13 grade. Vor fi precipitații locale în sudul și centrul țării și în zona montană și pe arii restrânse în restul teritoriului. Va ploua, iar la munte va ninge și se depune strat nou de zăpadă. Bate vântul mai tare în sud și sud-vest, sporind senzația de frig. Zi mult mai rece astăzi în capitală. Trecător va ploua, bate vântul cu rafale de 45 de km pe oră, iar maxima nu va trece de 10 grade Celsius astăzi în București. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Bună dimineața, Luca! Bună dimineața! FCSB s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal după ce a trecut la limită de U Cluj, scor 1-0. Gărul a fost înscris de Hora în minutul 12. Pe Cluj Arena, divizionara secundă a ratat apoi câteva ocazii bune de a egala, dar portarul Vlad a fost în mare formă. FCSB a ratat un penalti spre finalul meciului în minutul 87 prin capitanul Florin Tănase. Tot ieri FC Hermannstadt a trecut cu 2-0 de o altă echipă din Liga a doua, CS Mioveni, goluri marcate în repriza secundă de Offenbacher și Persano, aflați la primele reușite pentru sibieni. Astăzi sunt programate alte 3 meciuri din optimile Cupei României, Academica Clinceni, FC Botoșani, Sănătatea Cluj, Petrolul Ploiești și Foresta Suceava Dinamo. UBT Cluj a învins echipa bulgară Balkan Botevgrad cu 92-80 în etapa a doua a grupei G din FIBA Europe Cup la basket masculin. Ardelenii au avut 23 de puncte avantaj la pauză, Planicic, Johnson și Richard fiind artizanii victoriei. UBT Cluj